Witamy Was w pierwszym odcinku podcastu Jazdy Próbne. Słuchamy Jazdy Próbne, prowadzonego przez Łukasza Zaczyńskiego oraz Marcina Wleźlaka, którzy do tej pory prowadzą program motoryzacyjny internetowy. Jazdy próbne. Czuję się trochę jakbym się, nie wiem, jakbym prowadził wywiad sam ze sobą. Tak, to jest takie dziwne, ale na szczęście nie będziemy dużo sobie opowiadać, tylko głównie o motoryzacji, czyli o tym, co robimy między innymi w naszych filmikach, ale trochę bardziej ogólnikowo, bo nie tylko o jednym samochodzie, ale o... Tak. No, będzie trochę nowinek, trochę naszych testów, bo też nasze testy będziemy opisywać tutaj. No właśnie, bo program Jazdy Próbne polega między innymi na tym, że po prostu co tydzień mamy samochody i je testujemy i co tydzień w poniedziałek prezentujemy je na łamach kanału YouTube. Tak jest. I też zamierzamy, myślę, że co środę prezentować kolejny podcast, publikować kolejny podcast. Niewykluczone. W którym znajdziecie wiele informacji na temat motoryzacji, jakichś nowych, wiele nowinek. Oraz też naszą relację na temat samochodu, który obecnie stoi na naszym redakcyjnym parkingu. Ej, no weź, no co ty robisz? No, przynieś tą kamerę. Po co ci dzisiaj kamera? No bo nagrywam odcinek. Nie, dzisiaj będzie potrzebny tylko mikrofon, nagrywam podcast. Jak to? Normalnie. Zacznijmy od takiej... Dawki newsów. Tak, dawki newsów. Nie będzie to mała dawka, ponieważ... trochę tutaj nowości się pojawiło, między innymi w tym tygodniu. Ja pragnę, bo uwielbiam markę Fiat, pragnę rozpocząć od tej włoskiej marki, ponieważ pojawiły się nowości w gamie modelowej Fiata 500L w Polsce. Jak byliśmy w Genewie, to właśnie coś tam mówiłeś na ten temat. Tak, zaraz o tym też powiem. Tak, po prostu w Polsce pojawia się limitowana seria specjalna dla Fiata 500L Trekking, który jest crossoverem. Crossover, tak. Limitowana edycja, która nazywa się Beats Edition i może Wam się to kojarzyć i bardzo słusznie z bardzo drogimi słuchawkami, które można znaleźć nawet na bardzo znanym polskim portalu aukcyjnym. Oraz w większych sklepach elektronicznych. Tak, za A ceny... w mniejszych są podróby, które wyglądają tak samo, i tylko że są produkowane w innym w ogóle kraju. Ale to jest ciekawe, bo większa suma właśnie te podróbki. Tak, zauważyłem. Jest, tak. Znaczy ja nie zauważam, bo one się dla niczym nie różnią. Zauważyłem po prostu, że jest ostatnio, straszny wysyp ludzi. Wysyp tych słuchawek na ulicach. Tak, na to jest bardzo, bardzo dużo. I ja zawsze myślałem sobie, Jezu, co się stało? Wszyscy mają po 800 na słuchawki? Tak. Nie. Ale co do tego Fiata, to ze stoiska Fiata z Genewy, bo do tej Genewy jednak mimo wszystko będziemy, myślę, często w tym roku wracać, bo będzie dużo nowości, które tam były zaprezentowane. Tak, i one teraz wpływają. I teraz tak, taka nowość tutaj. Ale ze stoiska Fiata bardziej zapamiętam to, o czym mówiłem, czyli te Fiata Panda i Fiata Fremonta w tej wersji takiej cross. Bardziej uternowionej Cross. A był tam też Fiat 500L z tym pakietem specjalnym Beats Audio. Znaczy wiesz, ty go Ale ja go zapamiętam tylko... głównie z tego ciemnoskórego pana, który mi pokazywał taką fajną zabawkę. Te klocki. Polegało to na tym, że była muzyka, piosenka ta I'm Happy. Tylko nie pamiętam, kto ją wykonuje. No proszę cię. Powiedz. Nie wiem. Ale ja pamiętam. Ale to jest ten... Because I'm happy. No. Co, to chyba nie... To jak sobie sprawdź. A ja o tym powiem i... Colin Farrell, tak jest. O, proszę. Tak, to on. Mam nadzieję, że to... Tak, to on. I miałem taki stół kwadratowy, taki wysoki. Na to nakładałem klocki, z tego co wiem, to były takie sześciany też w różnych kolorach. Słuchawki oczywiście Beats Audio miałem na uszach, czyli trochę poczułem się jak taki burżuj. I w zależności w którym miejscu planszy położyłem te klocki i ile ich położyłem, moim uszom ukazywały się różne dźwięki. Był tam perkusja, była gitara i jeszcze jakieś dwa instrumenty. Aha, czy czułeś się po prostu jak taki... Taki mogłem kompozytor. Zmasterować, tak. Byłeś takim DJ-em. Współczesnym kompozytorem tak masterowałem tam i to rzeczywiście, no... Myślisz, że Avicii cię zauważył wtedy? Nie wiem, czy on tam był, ale gdyby był, to mnie na pewno zauważył. Ale zastanawiam mnie, no bo to fajnie tak sobie posłuchać, no ale... I głównie z tego zapamiętałem i nie wiem, czy to było dobre, tak, bo... Tak, ja pamiętam nie wyobrażam sobie, że wsiadam do Fiata, zakładam na uszy stawki i sobie na kierownicy ustałem klocki. Ja wiem, że to tylko taka prezentacja, ale... Ja pamiętam ten moment, bo całkowicie mi się zgubiłeś, szukałem cię. Ten właśnie specjalny model Fiata 500L jest... Producent opisuje, że został wzbogacony dodatkowe elementy podnoszące komfort jazdy oraz wrażenia wizualne. No, pięknie nazwane, jak zwykle. Na fotelach są te gąbki pewnie z Beats Audio. Tak, dokładnie. To, co jest ważne, to że posiada on system nagłośnienia o mocy 520 W oraz pakiet komfort. No to rzeczywiście pakiet komfort jest dobra. Również bardzo ważny. No i elementy wizualne, no to tam jakiś lakier... bicolor, tak, że możesz sobie dobierać jakieś tam matowy i tak dalej, albo matowe felgi też są, no stajesz się prawdziwym szpanerem jeżdżąc z takim. No tak, no tak, jak te słuchawki, jest ich milion kolorów, milion wersji, to tak samo podejrzewam, że będzie z tym Fiatem, to będą takie słuchawki na kółkach. Można tak, powiedzieć. To jest piękne. Dokładnie. Audio na kółkach. Dobrze, w takim razie może już odejdźmy od... Zejdźmy z Fiata. Zejdźmy z Fiata, przechodzimy do marki, która... przez wielu na przykład naszych fanów jest trochę znienawidzona i myślę, że będą niezadowoleni, jeżeli przesłuchają ten podcast. Ale nie będzie ona głównym tematem naszego, ale rzeczywiście tu się dużo dzieje. Tak, tu się dużo dzieje. Chodzi oczywiście o Volkswagena, który zaprezentował w ciągu tego tygodnia aż 3 nowe modele. Mówiąc nowe, aż sam sobie w sumie nie wierzę, bo patrząc na te samochody, można by pomyśleć, że ktoś robi sobie jakieś żarty. Tak, ja to porównałem za kuluarami, tak? W kuluarach, przepraszam, w kuluarach. W kuluarach do trochę do piłki nożnej, bo tak jak kiedyś jedna drużyna miała przegrać w jednych strojach, nie mówię, że w dokładnie tym samym, czy w niepranych, ale w tym samym modelu koszulki kilka sezonów, tak teraz chyba nikt nie wyobraża sobie nowego sezonu bez nowego modelu koszulki i tak samo tutaj. Praktycznie co roku pojawiają się premiery tych samych modeli, a Volkswagen, szczególnie ostatnio pamiętam z Golfem jak było, wyszła 6 i dosłownie po chwili, no pewnie jak to sprawdzicie teraz w Wikipedii, to się okaże, że to nie jest chwila i to były, nie wiem, 2 lata. Ale to rzeczywiście było szybko i to było krótka odległość, zanim te samochody pojawiły się na naszych ulicach, do wprowadzenia Golfa 7 generacji. No i rzeczywiście Volkswagen co model to nazywa go nową generacją, a zdecydowanie mniejsze różnice są obecnie między tymi generacjami niż między tymi, co były kiedyś. Wiesz, no jeżeli chodzi o to, że co ty mówisz właśnie, że być może to były 2 lata, a nie chwila, tak, to wynika po prostu z tego, że na przykład jeżeli Golf 6 nie podobał się za bardzo Polakom, to też oni niezbyt chętnie go kupowali. Tak? Się, bo... I on się pojawił dopiero jakoś, wiesz, tak późno się stosunkowo zaczął pojawiać. I jakby zagęszczała się ta ilość tych, znaczy zwiększała się ta ilość tych Golfów, tak? A później dopiero zauważyliśmy, że bardzo szybko został zaprezentowany Golf 7 generacji. Dobrze, no w takim razie wracając tutaj do premier. Mamy nowego Volkswagena Jetta, mamy nowego Volkswagena Polo oraz nowego Volkswagena Touarega. W wszystkich trzech modelach podobno można zauważyć nową stylistykę przodu oraz tyłu. Jeżeli chodzi o Polo, już sobie tutaj podobno nawet otworzę. Nowa stylistyka przodu nadwozia jest podobno o wiele bardziej agresywna. Aha. Aha. Tak. Znaczy, mamy tu przedstawiony tylko nowy model Polo, nie mamy starego. Wiem, jak wygląda oczywiście stary model. Ten wydaje mi się jakiś taki bardziej... zaokrąglony, szczególnie tam gdzieś z tyłu. Nie, no jest podobno, ale o wiele bardziej agresywny. Tak, no jak tak dla nas agresywną, to dobrze. Ucieka wręcz, no. Aha. Jedzie tak. W miejscu. Nie. Podobno od teraz w takim maluchu będą dostępne reflektory LED, to jest na pewno niesamowite. Dalej jakieś tam nowe elektromechaniczne wspomaganie układu kierowniczego. Spoko, chociaż jak pamiętam, jeździliśmy Polo raczej... kręciło się kierownicą dobrze. Bardzo. Lekko. Na dodatek... Volkswagen, nawet jeśli coś się wydaje, że to jest takie zwykłe, to to jest dobra, mimo wszystko. Mhm. Tak jest najczęściej Volkswagena. Na dodatek, opcjonalnie jest tutaj jakieś nowe zawieszenie Sport Select, które dzięki elektronicznie regulowanym amortyzatorom umożliwia kierowcy zmianę charakterystyki jazdy. No proszę. No i na dodatek... S jeszcze. Tak, właśnie. Na dodatek nowe Polo zostało wyposażone w bardzo wiele różnych takich systemów ułatwiających, bądź też utrudniających jazdę oczywiście. Jest ich sporo, jakiś hamulec multikolizyjny, który ci hamuje na przykład samochód po uderzeniu, no, żeby się nie stało. No tak, pewnie to automatyczne wyłączanie tak. się tych, ten, tak. tak. Oraz, to jest bardzo ważne, system rozpoznający zmęczenie kierowcy. Ja podchodzę do tego trochę negatywnie, bo ja słyszałem, jak on działa i się trochę zawiodłem. I pamiętam, w Passacie próbowaliśmy kiedyś tak, go jakoś uruchomić. Tak, i to próbowałeś jest... udać, że... Że zasypiam. Ale może byłeś kiepskim aktorem po prostu. On widział to i... A, ty... No, ale, to, ale Volkswagen nie jest jurorem w jakimś castingu na aktora w szkole filmowej, tylko no, jest technologią jakąś. I tak jak z tego, co wiem, tak, to on wyczuwa te dziwne zachowania kierowcy, ale to nie... To nie jest optyczne. A to właśnie nie jest takie inteligentne, że tam o, nagle, że patrzy i się oczy zamyka. Tak? No to nie działa. Nie, ale no nie wymagajmy, żeby to od razu było wszystko. I teraz pewnie się przyjdę do Tuarega. Tak. A ja ci jeszcze wrócę najpierw, a już jak byliśmy przy Polo, to widziałem ostatnio zdjęcia. Nie, Polo, teraz. Dobra. Polo SUV Coupé. Tak. Który, o którym nie mam więcej szczegółów informacji, ale wygląda dość dobrze. Na projekcie jest pokazany taki zielonkawy lakier, możesz sobie zobaczyć. Trzydrzwiowy, mam 2x3, jeśli już byliśmy przy tym serwisie akcyjnym, tak tam zawsze jest opisane. Może dlatego ludzie się nauczą, czym to się różni. Wygląda ładnie, taki zbity i no ciekawa propozycja Volkswagena, tylko nie wiem, no jakby ktoś na to skusi może. I Jetta, która to Volkswagen ma zamiar zaprezentować takie nowe coupé. I to najprawdopodobniej będzie nosiło nazwę Jetta CC. Aha, czyli to jest po prostu... Mniejszy Passat, tak? No mniejszy Volkswagen CC, to jest tak? Troszkę krótsze od Jetty, trochę szersze od Passata. Takie sportowo usposobione, taka A5, ja bym powiedział, wśród Volkswagenów. Nie no, to może być zatem konkurent, moment, nie, chociaż to A4, ale A4 to w sumie z wielkości A4 to Jetta właśnie. CLA? No. I... Audi A3 Sedan, chociaż ja naprawdę bardzo ostrożnie staram się do tego podchodzić, bo wiem, że za moment tak, i rzeczywiście i tak wszyscy nas zganią, że to nieprawda. Że tak porównuję. Tak. Ale i to też będzie takie no, sportowo usposobione, 217 koni mechanicznych ma mieć pod maską. Maksymalna prędkość 245 km na godzinę. Do setki rozpędzi się w 6,5 sekundy, czyli to nie jest żadna rewelacja. Bo z no, tego co pamiętam... S3 się rozpędza chyba w 2 sekundy. Przecież no, nie masz prawa narzekać, ponieważ nie, samochód, który obecnie mamy na naszym redakcyjnym parkingu, jeszcze raz to powtarzam, bo jestem niesamowicie dumny z tego, na naszym redakcyjnym parkingu przyspiesza do setki w 12 sekund. Znaczy chyba nie jest tajemnica, bo jeśli włączycie sobie nasz kanał, to test już był w poniedziałek. Zaprezentowany jest to Skoda Rapid Spaceback. Powiemy o niej później. I jeśli doczekać do końca newsów, to po newsach opowiemy co nieco, jeśli akurat nie możecie przesłuchać, nie możecie obejrzeć filmiku, albo macie niedosyt po jego obejrzeniu, może tutaj coś dodamy. Może tak być. Tak więc zapraszamy do słuchania dalszej części. A jak nie, to przewincie, ale nie powiem wam, do której minuty, bo sami nie wiemy. To przejdź do, powiedz coś o tym Tuaregu nam. Dobrze, no to w takim razie Tuareg, oczywiście po raz kolejny Volkswagen mówi, że Tuareg ma całkowicie zmienioną stylistykę. Tutaj jest mi się jeszcze trudniej doszukać niż w przypadku Polo czy też Jetty, bo zmieniono bardzo niewiele. Rzekłbym, zmieniono światła. Światła z przodu. Tak, one się tak do góry trochę idą tak, tutaj. Tak, dokładnie. One są bardziej agresywne. Podobno. Znaczy ja to mówię, tak czytałem. Aha. Znaczy one moim zdaniem nie są agresywne, ale przód się troszkę oczywiście zmienił, ale no kurczę, powiedzmy sobie szczerze, ciężko doszukiwać się różnicy między modelami, jeśli nie mam ich dwóch obok siebie, ale no jeśli na przykład, nie wiem, ilość kratek w tak, bo przodu to jest mniejsza, tak? To jest właśnie, tak, są teraz proszę dwie bardzo płozy, a nie, nie tyle, ile było wcześniej. To jest, wiesz, to jest niesamowite, no bo wychodzi taki facelifting, ty masz Tuarega z czterema, listami i tak, ty się czujesz już gorzej. Tak. A co będzie? Trzeba najlepiej mieć, no wiadomo. Tak. A co będzie, jeżeli twój sąsiad będzie miał już ten następny moment? A może im więcej, tym lepiej. Albo ktoś sobie kupi i mówi, cholera, dowiedziałem się właśnie, że za tydzień wychodzi nowy Tuareg. No i co i teraz? Smutek teraz. Cała Wielkanoc popsuta. No. Po prostu siedzi. Żona krzyczy. Dokładnie. Bije ścierą. Nie jak gotuje zwykle obiadów. Jak zwykle. Ty idioto. No dobrze, tak. Kretynie. Dokładnie. Mówiłam ci, żebyś poczekał. Na dodatek, podobno nowy Tuareg dzięki zmodyfikowanej stylistyce przodu oraz tyłu wydaje się szerszy. Zatem wydaje się, czy jest? Wydaje się szerszy. Zatem jeżeli staniemy obok sąsiada, który będzie miał starszego Tuarega, no to nasz będzie szerszy. Mimo że... Ale jeśli wiemy, że się tego wydaje, a wcale nie jest, to nie jest... Ale sąsiad, a sąsiad może nie wiedzieć. Dokładnie. To jest dobre. Nie powiemy mu i tyle. No dobrze, ale tutaj bez żartów. Podobno zoptymalizowano zawieszenie tutaj w tym modelu w celu poprawy komfortu. Chociaż jeździłem Tuaregiem i wcale nie jest mało komfortowo. Na dodatek. Teraz już będziesz się rozpływał w środku. Oczywiście, teraz to jest Phantom na z większym prześwitem, po prostu. Okej. <Okay. laughs> Nie nad wyrost, ale dobrze, dobrze. Dostępne okay jest na dodatek opcjonalne zawieszenie pneumatyczne, które jak chcemy wjechać w teren Tuaregiem, to możemy sobie zwiększyć prześwit do 300 mm. Wow. Tak. Teraz w błoto. 30 cm to jest? To jest dużo. To jest dużo. A jeździłeś Phantomem? Skąd wiesz, że jest komfortowy? A właśnie, tu mnie złapałeś. Mam. Tu mnie złapałeś. Tu cię mam. Zawsze już powiedzieć, że jeździłeś. Na dodatek jakieś wprowadzono nowe aplikacje dekoracyjne wewnątrz, kolory skóry, oświetlenie oraz wprowadzono parę ciekawych systemów multimedialnych w środku. Do niedawna BMW szczyciło się oraz Audi współpracą, znaczy bardziej Audi szczyciło się współpracą z Google, a BMW... I my też się tym szczyciliśmy, BMW że ma... widzieliśmy to Audi. Tak, tak. No oczywiście. Chwaliśmy to, no bo jest... A BMW ma takie mapy bardzo podobne do Google. Natomiast teraz właśnie do Volkswagena Tuarega wprowadzono mobilne usługi online, wyszukiwanie points of interest poprzez Google, prezentacja map Google Earth, funkcja Google Street View. O, Street View, no tak, proszę. Oraz informacje o ruchu drogowym online. No kwestia online czasu, jak jeszcze Seat i Skoda będą miały Google, no jeśli Skoda oczywiście zmieni te swoje komputery pokładowe z Golfa 5. Tak. Tak więc to jest, myślę, kwestia czasu. Dokładnie. No i tutaj również tył przeczytałem, że można rozpoznać po nowym zderzaku, który podobnie jak design przodu podkreśla szerokość suwa. Również z tyłu widać, że jest to szerszy samochód niż z przodu. Kurczę. Więc... Właśnie. Ale może jeśli nie widać różnicy, ale nie tu widać różnicy. Widać, widać. Jeśli dlatego widać różnicę, warto to przepłacać. Warto przepłacać. Między końcówkami wydechu znajduje się dyfuzor. Wow. Dyfuzor jest ważny, no bo to jest jednak, byłoby niebezpieczne, no, gdyby go nie było. No stylistycznie, no to ale zawsze, tak, zawsze ładnie wygląda. Oczywiście ludzie patrzą. Spoko, no samochód nie wygląda źle, chociaż te lampy tak do mnie może niekoniecznie przemawiają, przynajmniej na zdjęciu. Czasem, albo nawet często jest tak, że na żywo samochód wygląda o wiele lepiej. Czasem odwrotnie, ale mam nadzieję, że w tym przypadku będzie. Testu tak naszego poniedziałkowego i w przypadku samochodu, który obecnie mamy, okazało się, że na zdjęciach wyglądał nieco lepiej. Tak. Znaczy i nie wiem, wydaje mi się... Zauważyłem coś jeszcze a propos tego lakieru, nad którym się zastanawialiśmy, ale powiem o tym już dobra w czasie omawiania samochodu, jeśli o tym nie zapomnę. Mhm. No dobrze, no to teraz coś tam masz dalej? Mam oczywiście. Ford zaprezentował Escorta, czyli model, który kiedyś był kultowy, mi się nie odważy powiedzieć, ale no, był to znany model Forda. Ma być to model głównie na Chiny? Państwo środka się mówi też, tak? Tak, tak. Ale teraz również Citroen ma jakieś takie odchyły w stronę Chin i wiele bardzo modeli tak prezentuje tylko na Chiny. Na przykład... Przepraszam, że ci przerwałem. Tak. Był taki model, który oglądaliśmy. No właśnie, ja też nie mogłem przejść, jak się nazywa. Citroen D5, DS5. No właśnie, nie pamiętam, nic nie pisze. Citroen DS5 LS? Tak, tak. Tak. Ale ja jestem. Kurczę, to jest to. Niesamowity jestem. Tak. I to jest też taki odchód, i to nawet w tym samym kolorze był. Mhm. To jest taki odchód właśnie w stronę Chin, no bo rzeczywiście no, to jest duży rynek i tam się chcą, że tak powiem, no podlizać, no bo tak, tam robią podróby na potęgę, mimo wszystko tam ciągnięli. No i nie wiem, do czego teraz nawiązać. To dobrze, to przejdę z Forda szybciutko do trena i powiem, że w Pekinie, na tych targach, które teraz obecnie trwają, Citroen ma zaprezentować, albo już zaprezentował, jak słuchaj tego podcastu, Citroena DS6WR. Jest to taki SUV i on też jest na początku tylko na chiński rynek. I tutaj akurat chyba nie będzie warunkiem sprzedaż, bo z tego co wiem, to on tak czy jak ma trafić na rynek europejski. WR. No i bardzo dobrze. Tak. No i wracając do tego Escorta, to jest chyba taka moda, że każda marka chce mieć w swojej gamie taki tani samochód. I wydaje mi się, że ten Escort będzie takim modelem u Forda, tak? Bo tak jak właśnie Citroen ma Celizę, jak Peugeot ma 301, jak Skoda ma trochę droższą, ale Rapidkę, tak Ford będzie miał Escorta i ten samochód rzeczywiście nie wygląda na drogi, wygląda na takiej średniej wielkości sedana, które no, coś tam zmieści w bagażniku, kogoś tam zmieści w środku, nie będzie się bardzo wyróżniał, nie będzie się bardzo dorzucał w oczy. Charakterystyczny jest ten sześcioboczny grill z przodu, tak? Taki tak, jest cały czas nie mogę, bo to strasznie tego Gastona Martina tak, przypomina. Tak, dokładnie właśnie miałem powiedzieć, że tak. To jest taka rynkowa podróba Aston Martina i to nie wygląda dobrze. W Fordzie to nie wygląda dobrze. Jak widzę właśnie. Znaczy nie, może inaczej. To wygląda to nie wygląda źle, ale jak myślę, że to jest takie no żywcem z tego, ten Ford wygląda przez to jak taka właśnie chińska podróba. Nie ma nic wspólnego z moralnością. Tak. To wygląda się jak taka chińska podróba, a nie jak Ford. Z bulwersowałem się, tak. Kolejną rzeczą, jakie warto powiedzieć, o której nie mam też dużo informacji, to Bentley Hybrid Concept. Tak. Czyli hybrydowy model od Bentley. Jak wiemy, ekologia... Zaczyna mi się to nie podobać. I ekonomia jest na czasie. I to mi się bardzo nie podoba, bo motoryzacja jest po to, żeby zasmolić trochę środowisko. A naprawdę... A na dodatek Bentley i Rolls-Royce'ów i Ferrari jest na tyle mało, że... Że nic się nie stanie, jak jeden popierdzi trochę z wydechu więcej. Właśnie, tak? Dokładnie. Mówiąc kolokwialnie. No ale zaprezentował ten model, który z zewnątrz jakoś tak ani nie zachwyca, ani nie przeszkadza, powiedzmy. Ma przejechać co najmniej 50 km bez emitowania dwutlenku węgla do atmosfery. Co najmniej, nie wiemy, ile jest co najwyżej. Ale to jest zaskakujące, tak. Chyba, że przetłumaczą, ale z tego, co zrozumiałem w języku angielskim, to tak właśnie to było napisane. Zaskakujące, naprawdę. Kolejna rzecz, edycja specjalna Lamborghini Aventador. LP704 Nacionale. Zabrzmiało tak bardzo... patriotycznie. Nie chciałbym powiedzieć nacjonalistycznie, ale to właśnie patriotycznie będzie lepszym określeniem. Ta nazwa wynika z tego, albo to, co jest na karoserii, wynika z nazwy. Przez środek tego oto Lamborghini przebiega pas, w sumie trzy pasy w kolorze flagi Włoch. Jest pośrodku biel. Cały model jest biały. Biały pasek, zielony i czerwony. Nie powiedziałem kolorów w kolejności, żeby nie było nieporozumień. Wiem, jak wygląda flaga Włoch. Aventador ten ma silnik o pojemności 6,5 litra V12 o mocy 700 koni mechanicznych i dostatki rozpędza się w niecałe 3 sekundy, bo dokładnie 2,9 sekundy, więc potwór. No pewnie. Potwór. Dokładnie jestem. Chciałem tak przyspieszyć do setki. Tak. Ale w Łodzi? Nie ma takich miejsc w Łodzi, żeby przyspieszyć. Niestety. Widziałem również zdjęcia nowego BMW i5. To właśnie z i5, a ja szukam jak głupi i6, no coś mi się pomyliło. i5. I i5 wygląda bez mała tak jak i3. Nawet zdjęcie było pokazane w tych samych kolorach, w tych samych barwach. Tyle tylko, że ta druga para drzwi jest otwierana normalnie, a nie tak jak w modelu i3 w drugą stronę. No i jest na pewno troszkę większy. Na tym zdjęciu ciężko jakby stwierdzić o ile, ale no jest trochę większy, tak? Tak jak no BMW i mniejsza liczba, ten samochód jest mniejszy, tak w tym przypadku no nie zmienili tradycji. Miałby to być większy i bardziej sportowy model od i3 w każdym razie. Tak. bardziej sportowy. Czyli powiedzmy, póki co taki łącznik między, no oczywiście, broń Boże, nie wyglądem, bo naprawdę to jest takie, wygląda jak duże I3, nie duże, większe I3, ale taki, powiedzmy, silnikowo łącznik między I3 i I8. I1, no proszę. I1, tak, dokładnie. Miałaby być też jakaś... O, widzisz, to jest to I5. Równolegle z trwającymi pracami nad I5 miałby się też pojawić miejski model I1. Można było się tego spodziewać, że byłby to mniejszy model niż I3. I to będzie ciekawe, chociaż czy ja wiem, czy I3 już nie jest takie miejskie? Będziemy mieli szansę się przekonać. Tak, dokładnie. Ale już myślę, że tutaj dużo powiedziałeś. Przed naszymi słuchaczami nic się nie ukryje. Dokładnie. No ale ja widziałem gdzieś ostatnio w Łodzi Tak, widziałem I3. Też zdjęcie przy manufakturze. My będziemy mieć pewnie lepsze, ale tutaj no nic, zobaczymy. Wiem, że jest to ciekawa hybryda i myślę, że jeszcze całkiem fajny event możemy wymyśleć, taki bardziej challenge w związku z dowozem tej. Tak, ale o tym może wspomnimy nawet jeszcze, w podcaście, ale jak już będzie bliżej, bliżej testu i odbioru tego samochodu. A w ogóle jak oceniasz tą gamę i w BMW? Jak to, bo wiesz, prawdziwi fani bawarskiej marki są właśnie w większości są całkowicie zniesmaczeni tym jakby trendem na tworzenie samochodów, które zupełnie nie są związane z tradycją marki, tak? No bo tutaj to są tacy nacjonalistyczni. I3, jak i I8, jak i BMW 2 Active Tourer, to są samochody, które jakby zrywają z przeszłością. Dwójka Active Tourer rzeczywiście jest straszna, ale nie pytałeś mnie o to na początku, tylko o serię I, więc o tym powiem tak. Nie jestem fanem BMW, chociaż po teście, jaki mieliśmy okazję przeprowadzić BMW serii 1, naprawdę bardzo mi się ten model BMW spodobał. Zobaczymy, czy w następnym jeszcze tak będzie. Można powiedzieć, że jestem lekko zauroczony tymi samochodami, ale nie jestem wielkim fanem tej marki. Wracając do Twojego pytania, jest to dla mnie takie połączenie volkswagenowskich e-tronów z serią Citroena DS, bo te samochody rzeczywiście są wyglądem futurystyczne, są ekologiczne i ekonomiczne, są szybkie jak I8. No i zresztą mieliśmy okazję. Tak. Ale zresztą mieliśmy okazję w obu siedzieć, tak? Tak. I naprawdę to robi wrażenie. Czujemy się jak w samochodzie z przyszłości. Z następnej epoki. Właśnie. I rzeczywiście czujemy się jak w jakimś super samochodzie, tak? I jakoś na razie boję się użyć określenia super samochód w stosunku do samochodu z napędem elektrycznym czy hybrydowym. Ale no, to ma potencjał moim zdaniem. Tak. Szczególnie, że z tego, teraz nie chcę nikogo skłamać, ale nie wiem, czy to dotyczyło modelu I3 czy I8, ale sprzedaż ruszyła, zamawianie jednego z tych modeli ruszyło, nawet nie wiem, czy to tu gdzieś nie było napisane, ruszyło w trzecim kwartale ubiegłego roku. Plany na 2014 rok wynosiły 10 tysięcy sztuk, jednak wobec znacznie większego zainteresowania modelem w kwietniu 2014 roku, po wyprodukowaniu około 5 tysięcy sztuk, podjęto decyzję o zwiększeniu produkcji do 20 tysięcy sztuk rocznie. Dziennie z 70 do 100 sztuk, a więc szacunkowo do końca 2014 roku powinno się poruszać około 20 do 25 tysięcy modeli I3. No to ja słyszałem taką informację, teraz nie chcę nic przekłamać, ale nie jestem pewien, czy to dotyczyło I3 czy I8, ale zamawianie tych modeli było możliwe od początku trzeciego kwartału 2013 roku, czyli od końca września, tak? No tu nie, od pierwszego kwartału, od czwartego kwartału. Firma BMW już w marcu 2013 roku posiadała kilkaset zamówień z płaconymi zaliczkami. Tak, ale najlepsze jest to, że nie spodziewałeś takiego popytu na ten samochód i po dwóch czy trzech miesiącach od tych pierwszych zamówień, od tego czasu, kiedy ruszyły te zamówienia, zostały zamówione już modele na cały 2014 rok, te przewidywalne, więc dlatego mu się zwiększa, ale to o czymś to świadczy, że nie chcę mówić, że ludzie poszli do rozum do głowy i będą jeździli elektrycznymi samochodami. Bo nie jestem fanem wszystkich tych technologii, ale no to świadczy o tym, że może i w końcu pojawi się jakieś dobre rozwiązanie. Jestem, czy BMW i3 też będzie dawać taką frajdę z jazdy jak Twizy, którego testowaliśmy. Oczywiście, no wiadomo, on ma szyby, tak? Jest samochodem. Jest samochodem, dokładnie. I z pewnością ma też większy zasięg i też więcej mocy. Słyszałem, że świetnie przyspiesza. Więc... Ale jeśli będzie dawał taką, choć, no nie choć trochę, ale jeśli będzie dawało, no podobną frajdę jak ta seria 1, którą widzieliśmy, naprawdę zachwycony, bo dawno, no BMW, ta jedyneczka była pierwszym modelem BMW, jaki przyszło nam testować i nic dawno mnie tak nie zaskoczyło, bo nie spodziewałem się rewelacji, a całość mnie naprawdę pozytywnie zaskoczyła. No tak, ja też byłem właśnie, miałem takie odczucia. Czułem się od razu, tak jak jeździł tym samochodem kilka lat, taki byłem zespojony z tym samochodem po prostu. A do tej pory, jeżeli chodzi o marki premium, to właśnie dla osób, które trafiają na nas po raz pierwszy, to do tej pory mieliśmy raczej najczęściej wiele do czynienia z Audi. Tak? Audi, Audi przetestowaliśmy bardzo sporo, bardzo dużo, byliśmy zachwyceni. Znaczy nadal lubimy Audi, tak? Natomiast tak, ale staramy się też próbować innych samochodów, marki premium. Właśnie innych. No Audi już nas tak nie zaskakuje, tak? Bo wiemy czego się spodziewać, a BMW nas zaskoczyło bardzo pozytywnie. Dobrze. Zatem czy masz jeszcze jakieś super newsy, czy już... Tak, jeszcze jeden o Land Roverze. Zaprezentował on model Discovery Vision Concept. To jest model koncepcyjny, jak sama nazwa wskazuje. Historia powstania tego koncepcyjnego modelu wygląda tak, że firma Virgin Galactic nie pamiętam, jak pan się nazywa założyciel tej firmy, ale on ma sieć komórkową, linie lotnicze, tak? I Virgin... Branson? Nie pamiętam. Firma Virgin Galactic zaprezentowała model swojego... Richard Branson. Richard Branson, tak jest. To jest znany pan, on jest znany z tego, że nie jest takim poważnym biznesmenem. Znaczy jest oczywiście ważnym biznesmenem, bo ma mnóstwo kasy. I głowę do interesów, ale był znany z tego, że w jakieś tam święta przebierał się za stewardesę swoich linii lotniczych, tam obsługiwał klientów na przykład. No tak jest taki facet z jajami. No i zaprezentował... Nowego Discovery, zapowiedź kolejnej generacji Discovery. Tak. Przy okazji prezentacji właśnie projektu promu kosmicznego, czy pojazdu, który ma polecieć w kosmos, takiego pasażerskiego, tak? I ma być tam mnóstwo różnych, przeróżnych technologii, rozszerzona rzeczywistość, różne tam kierunkowskazy, które działają na gesty. To mnie całkiem śmieszy. Ruch, jakiś ekran taki. Mówiłeś mi właśnie, mówiłeś mi na stronie na temat tego systemu, właśnie tej technologii rozszerzonej rzeczywistości, która zostanie, którą zastosowano zastosują tak, przy produkcji takiego samochodu. I mnie to trochę bawi, bo jak będziemy się kłócić na przykład z dziewczyną jadąc samochodem, to nagle się będą włączać. No i będzie spokój właśnie. Lewy, prawy. Kochanie, jedziesz za mną samochodem i możesz się za mną kłócić. Zanim dojedziesz na miejsce, to zapomnij i będzie spokój. Nie, no jakby to miało wpłynąć na wasze życie, to by na pewno zadziałało, a szczególnie na rozbicie kilkuset tysięcy złotych. Chyba, że od machania ten samochód by skręcał w lewo, w prawo, ale to już... No tak, no. Nie, aż tak to chyba nie. No, kierunca to dobrze, nie to dobrze. I tam w ogóle ma być jakiś taki system też, że będzie wyświetlał na drodze przed nami jakieś znaki, czy jakieś ukształtowanie terenu, jakieś takie dziwne rzeczy. No po prostu odysyja kosmiczna. Ponadto funkcja sterowania za pomocą gestów umożliwia otwieranie drzwi. Dokładnie. A drzwi ciekaw się otwieram, bo jak staniemy jakby obok samochodu, to drzwi się otwierają tak jak szafa, czyli... Jedne drzwi w prawo, drugie to jak w lewo. Tak? Jak w Fantomie, tak jest. Albo jak w Opelu Zafirze. Tak. Albo jak w BMW i3. No właśnie, dokładnie. Dokładnie. I tak oto wszystko się nam zapętliło, więc myślę, że ja już nie mam więcej newsów, ty też chyba ja też nie mam ciekawostek. Chociaż mi coś do głowy przyszło, ale coś napomknąłeś jeszcze o jakichś systemach, takich specjalnych coś i moim zdaniem tylko o czym ty to mówiłeś? No nie ważne, ale wiesz, Nie wiem, czy chodzi ci o to, że przy polu mówiłem o systemie rozpoznawania zmęczenia kierowcy. No ale jeśli chodzi o systemy, to to, co zapamiętałem ważnego z Genewy i to, czym mówiłem, zanim usłyszałem o tym, to i czymś, co zmieni na pewno to te komputery pokładowe i całe systemy, to łączenie naszych smartfonów czy to z iOS-em, czy z Androidem, bo chyba Windows Mobile się nie liczy w tej grze, z komputerem pokładowym i rzeczywiście za pomocą jednego kabla czy też stacji dokującej mamy dostęp do no tak naprawdę naszego telefonu w pełni, bez łączenia się przez Bluetootha. I jest to bardziej intuicyjne, bo wiadomo, doskonale wiemy o tym, że każdy komputer pokładowy różnej marki obsługuje się w nieco inny sposób. Jedne łatwiej, drugie ciężej. A coś takiego jest uniwersalne, bo mamy tak naprawdę wyświetlacz naszego telefonu, nie dokładnie tak, jeden do jednego, ale coś w podobie i to jest zdecydowanie no na plus. I to intuicyjne jest bardzo. Tak, no to myślę, że... No i wtedy w każdym samochodzie będą Google Maps. Wreszcie coś fajnego zostanie wprowadzone i wsiadając do kolejnego samochodu nie będziemy potrzebowali 30 minut, żeby się... Tak, bo naprawdę są samochody, w którym się nie spodziewał... Tak, żebym się nie spodziewał, że to nie takie trudne. A są samochody, w których to się robi podczas trzęsienia palca. Pierwszego mogę ci takiego przypomnieć od razu, który trudnego? Mi spada do głowy. Ale trudnego? Opel Cascada, który miał ciężki ten mechanizm. To było... Czy Opel Cascada miał w sobie coś dobrego? Nie. Zobaczcie ten odcinek. Opel Cascada miał tą zaletę, że jeśli otworzyliśmy ten dach, nie jechaliśmy szybko, jechaliśmy sobie w słoneczną pogodę, chociaż wtedy była zima. To mogłeś liczyć na spojrzenie. To było jakieś... tak, mogłem liczyć na spojrzenie jakichś niewiast, ale nie o to chodzi. Chodziło o to, że wtedy czujemy się bardzo dobrze. Tak, ale ten samochód nie miał wielu zalet. Mózg nam się chłodzi i w ogóle, no jest przyjemnie, tak? Wtedy nie mieliśmy samochodu, który nie miał... Miałby tak zalet. Niewiele zalet. Dokładnie. Może tak. Albo który miałby tak wiele wad. Rzeczywiście. Dobrze, takim razie płynnie, niesamowicie przechodzimy po newsach, po bloku nowości motoryzacyjnych, przechodzimy do jakiegoś takiego testu stałego audio. Elementu właśnie naszych podcastów, słuchamy jazdy próbne, czyli do samochodu, który właśnie sobie stoi niedaleko nas. Jest to Skoda Rapid Spaceback, auto, które zaprezentowaliśmy w odcinku poniedziałkowym na łamach naszego 84 bodajże. Tak, dokładnie 84 odcinku jazd próbnych na łamach naszego kanału YouTube. No i teraz zamierzamy trochę opowiedzieć na ten temat, ponieważ jeszcze jesteśmy w miarę na świeżo, samochód dopiero przychodzi nowy w środę, więc... Jeszcze go nie oddaliśmy. Tak, dokładnie, więc jeszcze możemy zawsze zajrzeć sobie, jak o czymś zapomnimy, zajrzeć do niego i sobie przypomnieć, tak? Dokładnie. Na sam początek opowiedzmy jednak o wyglądzie zewnętrznym, czyli co można by było powiedzieć na temat tego samochodu dla osób, które na przykład teraz sobie zasypiają, albo jadą... Albo które już śpią i jakie mamy wpływ na ich tak, sny. Tak, dokładnie, albo które jadą gdzieś jakieś, do punktu jakiegoś docelowego i jeszcze nie widziały tego samochodu. A zechcieli tak? Włączyć nasz podcast. Tak. A więc model, który dostaliśmy, ma cały czas i mam nadzieję, że będzie miał jeszcze długo, lakier, którego do tej pory chyba nie ustaliliśmy nazwy ani specyfiki, ale to o tym właśnie chciałem powiedzieć i dobrze o tym nie zapomniałem, bo ten lakier zupełnie inaczej wygląda w słońcu. Jest czysty i brudny. To też, ale znaczy, to tak może nie co zatwierdza, ale że zupełnie inaczej wygląda, kiedy świeci na niego słońce, inaczej w cieniu, bo w cieniu, w taki pochmurny pewien dzień, albo jak są zachmurzenia, nie chodzi o to, że pada deszcz, tak jak dzisiaj było. Było słonecznie w miarę, ale tam gdzieś to słońce między chmurami było. I ten samochód ma taki lakier, tak, taki wiśniowy albo czereśniowy. Taki, że jeśli Łukasz by przyjechał tym samochodem w taką pogodę, a następnego dnia przyjechałby ktoś inny tym samym samochodem w słoneczną pogodę, to mógł uznać, że to są dwa różne samochody. Bo w słoneczną pogodę ten kolor jest bardziej pomarańczowy. On tak założyłem. Emanuje, takie błyski są, takie odblaski ładne i rzeczywiście ten lakier jest ładny, bo jednak jak pierwszy raz go zobaczyłem, tylko postawić go w cieniu, to tak jak powiedziałeś, że on się kompletnie rzuca w oczy. Mało reprezentacyjny, nie przykuwa w ogóle tak, kompletnie dokładnie. Swojej uwagi. Tak. Wyglądał właściwie przez cały czas na brudny. Przeciętnie. Tak, taki... Ale wszystko się zmienia trochę w tym słońcu. Dokładnie. No. Wszystko się wtedy zmienia. No, jedna tutaj z naszych fanek podsumowała, że jest to kolor... moment, muszę to sobie przypomnieć. Czekaj, uwaga. Pompejański róż. Piękne. Nie potrafię sobie wyobrazić. Tylko, że nie wiem to dlaczego było. Pompejański, ale rusz to w ogóle mi tu nie pasuje, ale nie będzie. Ale dla mnie, wiesz, ja już mam całkowity jakby, nie wiem, mózg mi pęka, jak mam sobie pomyśleć. Tak, o nigdy nie wiem, typu miętowe... Miętowa czekolada, tam... Miętowe lody bakaliowe. Suche majtki na dnie morza, wiadomo. Tak. To jest naprawdę ciężkie, ale no... Mimo, że jesteśmy facetami, powinniśmy rozumieć mózg nam trzy kolory. Przegrzewa. Trzy kolory, z którego nie będę wymieniał, bo nie chcę nam się tego wypipiwać później. Tak. Ale fajny, jowy i pedalski. To jesteśmy w stanie po głębszym zastanowieniu nazwać jakiś kolor bardziej skomplikowany. Powiedzmy, że to nie jest zielony, tylko to jest pistacjowy, tak? Mhm. Pomyśleć wystarczy chwilę i jesteśmy w stanie tak to zrobić. Oliwkowy. To tutaj naprawdę jest ciężko Czarno znaleźć taki odpowiednik. No. Oliwkowy nawet. No. Mhm. Są, no, dałbym radę. Dokładnie. Nigdy ale oliwki są, wiesz, w różnych kolorach. No tak, można powiedzieć, że oliwka czarna albo zielona. Czarno-oliwkowy. Czarno-oliwkowy kolor. To jest piękne. Piękne. Ktoś by mi powiedział, że ma samochód czarno-oliwkowy. Czarno-oliwkowy. To bym nie wiedział, o co chodzi. Ale z pewką czy bez? No, dobra, no i tak, wygląd. Wpływ, duży wpływ na nasz wygląd ma też to, co podkreśliłem w odcinku, czyli pakiet style, w skład którego wchodzi to, co już powiedziałem w odcinku, ale powtórzę. Mhm. Przeszklony, panoramiczny dach. Tak, piękny, tak, długi dach. Wielki. Przyciemniony. Mhm. Tak. Czarny spoiler. Mhm. Taka lotka na tak, tylnej klapie bagażnika, tak, która dociska samochód. Przy wyższych prędkościach, przy tych... Zaraz powiem, jaki mamy silnik. Przy wyższych prędkościach dociska nam samochód, żebyśmy nie odlecieli. Dokładnie. Do tego przyciemnione tylne, znaczy tylne boczne, tak? Mhm. I tylna szyba. Tak. Dodatkowo ta szyba przedłużona jest. Przedłużona aż do poziomu lepiej tutaj tego, tej klamki, można powiedzieć, tak? Uchwytu do otwierania bagażnika. Mhm. I przyciemnione klosze. Przyciemmgłowe. Przyciemmgłowe. Boczne kierunkowskazy, te takie małe, mhm, i tylne światła też są. Tak, zatem jest to pakiet całkowicie odmieniający wygląd normalnego Rapida Spaceback. I jeżeli zastanawiacie się nad tym, czy by sobie kupić Rapida Spaceback, to polecamy generalnie wybrać pakiet Style, bo kosztuje tylko 5000 zł dokładnie, a zmienia bardzo dużo. No bo wyobraź małe sobie, macie lakier, już obojętnie jaki, mi najbardziej pasował, kurczę, z tym Audi mi się znów kojarzy, ale wyobraź sobie jakikolwiek lakier, mhm, a dach od przedniej szyby aż po samą klapę bagażnika włącznie czarny. Jest czarny. I to naprawdę... No tak. I to jest ten element, który przyciąga uwagę. Może w bieli by wyglądał. No tak właśnie o tym powiedziałem, bo ja sobie kiedyś nie lubiłem białego lakieru, bo dla mnie to tak jakby fabryc zapomnieli go pomalować. Mhm. Albo srebrny, tak samo. No tak. Ale tak naprawdę biel do niektórych samochodów pasuje. I na przykład bardzo mi pasuje do Audi A6 Allroad. I to jest lakier. Nie widziałem ładniejszego lakieru pasującego do tego samochodu. Nie widziałem. No, tak więc może i by biel pasował, nie wiemy, nie widzieliśmy. Coś jeszcze o wyglądzie może. No, mieliśmy do czynienia z Rapidem liftback. Tak, z liftbackiem. I jeżeli chodzi o, miał o jakiś tam... paskudny kolor. Tak, no taki nie... No taki... taki no, jeszcze gorszy. Taka kawa z mlekiem. Trudno taka więcej opisać. Mleka niż kawy tak naprawdę. Taki nieciekawy kolor. Generalnie taki kolor tak po prostu. Tak no, więc, jak sobie myślicie o Skodzie, to taki kolor. Tak. Tak więc porównanie tych dwóch modeli, jeśli chodzi o wygląd, oprócz tego, że to jest Spaceback, czyli takie skodowskie kombi, powiedzmy. No tak. Jak no, myślę najprostsze... o pojemności bagażnika obu tak modeli, to... Która w Spacebacku jest o wiele mniejsza. O wiele, mniej... wiele mniejsza, dokładnie. O tym, to jest ciekawe. To możecie usłyszeć w odcinku, tam nie będziemy tak teraz przytaczać już tych wszystkich dokładnie wartości, bo nie mam ich przed sobą, nie pamiętamy, to nie jest takie ważne, ale dziwne, że wersja, mówiąc już potocznie, kombi ma bagażnik mniejszy od standardowej wersji. Tak, ale na dodatek za minimum, minimalnie, zarówno za Spacebacka, jak i za Liftbacka płacicie tyle samo. Tak. Czyli płacicie... Dalej, jeśli miałem wybierać, to już tym kosztem tego bagażnika już bym wolał jeździć Spacebackiem. Takim, a ja chyba Liftbackiem. Znaczy chodzi o to, że... Znaczy nie, bo ja patrzę bardziej pod kątem chyba tego, jak mi się jeździło danym samochodem. Mi się no tak, no trochę inna tam skrzębia, jakby była inny silnik, tak? No, ale no jeśli chodzi o to, jak wygląda, jakby chciał, żeby ludzie mnie postrzegali, wolę, żeby postrzegali mnie przez pryzmat Spacebacka. Mhm. No jeśli chodzi ogólnie o rysy tej bryły, o kształty, to... Są proste, proste i takie... I no najbardziej toporne w tym wszystkim słyszałem, jest że nie mają pazurka. Są takie po prostu no, nie. Spokojne. Takie... Z przodu jest gorzej, z tyłu to w ogóle to, te kształty przy tablicy rejestracyjnej wyglądają tak, jakby ktoś tak walnął siekierą i tak zostawił, bo to jest takie skośne, takie no, nieprzemyślane, tak? Tak więc to jest to, ale powiedzmy nie czepiajmy się, bo naprawdę całość komponuje się nawet nieźle. Nawet nieźle, rzeczywiście. Dobra, przechodzimy do środka. W środku też, no, jakbyśmy mieli porównać sobie z Rapidem Liftback, to zmieniło się nic. Niewiele się różni od Liftbacka, jeśli chodzi o samo wnętrze. No, oprócz tego, że tu mam bogatszą wersję i mamy komputer pokładowy. I też kolorystycznie jest tak przyjemniej, tak. Bo tutaj jest jasno, wiesz, są jasne plastiki. Wszystko się tak ładnie, tak, szybko brudzi. Właśnie tak, dokładnie. Tak, jest ten, tak. Te boczki, a po prostu jest jaśniej dzięki porysowane. Temu panoramicznemu dachowi. Tak, jest jaśniej i to ma tak olbrzymi wpływ. Wczoraj jechałem, odwoziłem moją rodzinę do domu i tam rozmawiałem z moim chrzestnym i odwróciłem się do niego. I dziwne, jak odwracasz się do pasażera w nocy, bo już było ciemno, odwracasz się do pasażera, który siedzi z tyłu i go widzisz. No tak, to zaskakujące. I rzeczywiście. Wszystko dzięki temu, że no, światło księżyca go oświetlało. Tak, tak. No, a nie, znaczy bardziej latarnie. Ale naprawdę to jest bardzo miłe. Tak, rzeczywiście. No, to samo dzięki temu, że wnętrze jest takie jasne, takie miłe, to zwraca uwagę ludzi. Tak, ludzie sobie się patrzą do środka tego samochodu i wydaje im się on nawet trochę luksusowy. Nawet trochę tak. Tak, nawet trochę tak. Co prawda, my mieliśmy, znaczy mamy wersję wyposażoną bardzo mocno, bo jest to wersja Elegance. Auto ma praktycznie wszystko, a nie ma w środku skóry. No, znaczy nie można mieć nawet w środku skóry. Tak, no bo jeżeli chcecie mieć skórę, to dlaczego nie wybierzecie sobie Skody Octavii? Dlaczego? Dokładnie. Why? Ja bym wybrał Skodę Octavii. Nie idźcie tą drogą. Dokładnie. Powiedziałem, napomknąłem o komputerze pokładowym, a wcześniej mówiliśmy o tym, jaki jest poziom trudności łączenia się telefonu z komputerem pokładowym. I tutaj jest on taki, że przedszkolak dałby sobie radę. Zarówno z połączeniem telefonu, przynajmniej według mnie, nie chcę cię obrażać, jeśli jest tym problem. Zarówno z połączeniem telefonu, jak i multimediów. I co ciekawe, nawet jak są multimedia, to wyświetla się, tak? Te tytuł, tak dalej. Naprawdę? Nie. Oj, przepraszam, nie chciałem. Ja większy problem miałem, ale to była kwestia tego, że robiłem, przepraszam, przyznaję się, robiłem coś w czasie jazdy i tam chciałem coś zobaczyć. Powiedzmy, te informacje z komputera pokładowego, na przykład na temat wykonawcy, jeśli słucham muzyki przez Bluetooth z mojego telefonu, wyświetlały się na tym komputerze między zegarami. I na początku nie wiedziałem, jak zrobić to, żebym nie chciał widzieć tego wykonawcy, bo w końcu wiem, kto to śpiewa, tylko na przykład dane dotyczące samochodu. Ale to się załatwia jednym guzikiem. Tak. Jeden guzik, rolką mamy do wyboru, czy to stan samochodu, czy to multimedia, czy to coś tam, telefon ogólnie. I wszystko jest jasne i klarowne i z tym nie ma większych problemów. Jeżeli chodzi o sam interfejs w ogóle, o obsługę tego, to ona jest intuicyjna, jest trochę starego typu, bo tam te grafiki wszystkie na tym komputerze, znaczy na komputerze pokładowym, to nie one są raczej podobne do wszystkich innych w Seacie i w Audi, natomiast to, co się dzieje na ekranie systemu multimedialnego, to tam jest właśnie wszystko takie stare, tak? Znaczy można, jest to... Natomiast jest na pewno prosty, tak? Tak, można by się przyczepić, gdyby wyglądał źle i pracował źle. Tak. Wygląda nieźle, wygląda trochę... No, nie pasuje do epoki, w której żyjemy, ale obsługuje się go dość łatwo i rzeczywiście jest czytelny. Czekaj, coś tak się zastanawiam teraz, jakim ja miałem systemem ostatnio dosyć duży pro... Volvo. Pamiętam, że wsiadłem, nie wiedziałem, co się dzieje w ogóle. No tam było też dużo przycisków. Tak, ale... Nie, a ja miałem problem i to było ciekawe, czym ostatnio jeździliśmy. Fiat 500 Abarth. Tak. Ty podłączyłeś swój telefon, Łukasz ma iPhone'a i od razu mógł słuchać muzyki z multimediów. No widzisz, ja mam telefon z Androidem i kompletnie mogę się z tym połączyć. Nie było w źródłach czegoś takiego jak, nie wiem, audio, coś tam, tak, Bluetooth... Cokolwiek, nie było. Połączyłem telefon Bluetoothem bez problemu, jeśli chodzi o prowadzenie rozmów i tak dalej, ale słuchać muzyki przez Bluetooth ni cholery nie dało rady. Nie było szans. Rzeczywiście. Dobrze, przejdźmy dalej. Jeżeli chodzi o samo wnętrze, to tam się siedzi dosyć wygodnie, jeżeli chodzi przynajmniej o przód, tak, bo tylna kanapa. No to tak jak powiedziałem, jak siedziałem, to głową dotykałem... A nie spodziewałby się tego? Ja nie spodziewałbym się, bo naprawdę wydaje się, że ten dach jest wyżej poprowadzony, a naprawdę siedząc, i to nie tak wyprostowane, jak mi ktoś kij wsadził, powiedzmy... W gardło. gdziekolwiek, tak, ale siedząc, no dość normalnie, jeśli chciałem tak trochę nie siedzieć na wprost, tak się trochę przychylić do szyby, to, tak, to dotykam, tak, tak, no tak jak się jeździ po prostu, no, nie siedzi jak pajac. Jak w tych czasopismach motoryzacyjnych. Tak. Poker face, pop. Tak, no. Tak więc no, dotykałem głową pod sufitkę. Gdybym się wyprostował, to bym dotykał nie tej rolety nawet, która zasłania słami tak panoramiczne, ale tej szyby, która tam jest. Mhm. No to tak, no, rzeczywiście. To jest niefajne. No. Warto powiedzieć, że wspomnieć, jeśli ktoś nas pierwsze słuchanie oglądał, że jestem dość wysoki. No ale sorry, no. Dlaczego ktoś, kto ma kiedyś był mężczyzną, a teraz jest kobietą, domaga się swoich praw, to ja mam się nie domagać swoich praw ze względu na to, że jestem wysoki, jesteś, nie jestem sam i jest nas więcej. Czuję się dyskryminowany i chcę reprezentować osoby powyżej 1,95 m albo o tym wzroście w Parlamencie Europejskim. I dostanę za to mnóstwo kasy. No dobrze, przejdźmy dalej, może... Nie, jeszcze tylko chciałem tutaj tak dotknąć delikatnie tematu... Bardzo delikatnie. Delikatnie dotknąć tematu spasowania materiałów, ponieważ co prawda deska rozdzielcza została wykonana z takich twardych plastików i są one mocno budżetowe, to nie można zarzucić... Ale chyba nisko budżetowe. Mówi się czasem, że coś jest budżetowe i to oznacza, że jest nisko budżetowe również. Tak. To jest, bo budżetowe to jest po prostu chyba budżetowe. Aha, nie, to tak się mówi czasem. Okej, okay, to nie znam tego. Dobrze, no dobrze, trochę zgubiłem ten. Aha, więc... Spasujmy tak. Wydają się raczej tanie, tak? No i na pewno takie są, no bo samochód musi być tani. Natomiast spasowanie materiałów jest dobre, tam nic nie trzeszczy, nic nie puka, nic nie skrzypi podczas jazdy. To jest duży plus, bo... Pamiętam, że w takim Citroenie CL i Elize albo Peugeot 301 akurat nie jeździliśmy, ale to jest brat bliźniak. Ale to wygląda tak samo oprócz znaczka. To jest brat bliźniak po prostu. I to pamiętam, że było nieco gorzej, tak? Że tam już coś potrafiło. Tam rzeczywiście, tam jak zamykaliśmy klapę bagażnika, czy drzwi, to no, ta klapa tak się uginała po prostu. Tam tak wszystko latało i czuć było, że jest tanie, ale było dwa razy tańsze od naszej wersji Rapida. No tak. 38, a tutaj 48, to nie dwa razy. Jakie 48? 38, od 38 tysięcy. No ale tego Rapida powiem na końcu, ile kosztował. Albo ty mówisz o naszym. Ja mówię o tym. No, no to dwa razy. No może i w tańszej wersji są poniedziałkowi robotnicy, którzy na kac wkładają gorzej. No tak. No tak. Dobrze, ale wsiedliśmy, pojechaliśmy i pod maską mamy wysokoprężny silnik. Potwór, słuchajcie. Pojemność. Chwila, niech się przygotują na to. Już. 5 litrów odjąć 3,4 litra. Dobrze policzyłem. Oby. 1,6 litra silnik wysokoprężny o mocy 90 koni mechanicznych. Potwór na kołach. Już wiecie, po co nam był spoiler. Dokładnie. Wiecie, po co taką, wszystko. Taką moc trzeba jakoś utrzymać. Trzeba sobie z nią jakoś radzić. Dlatego macie... mamy dostępną 7-stopniową przekładnię DSG, dwusprzęgłową oczywiście. Śmiechy śmiechami, ale czy wsiadając do tego samochodu i nie znając jego parametrów, powiedziałbyś, że on ma silnik tylko 90 koni? Nie, z przyspieszenia zupełnie... Dokładnie. Znaczy, może nie patrząc na wartości, to, że on przyspiesza tak, setki tak. Nie. Około 12 sekund. Tak. To jest tragedia na pewno. Natomiast samochód całkiem żwawo rusza spod świateł i to jest zastanawiające. Ja się tak myślałem, gdzie to Łukasz się... Łukasz w ogóle otworzył maskę i szukał koni, nie? Tak, dokładnie. Naprawdę. Dokładnie. Gdzie oni go schowali? Dokładnie, nie. Chcemy kogoś minąć, wyprzedzić, dodajemy gazu i on rusza. No to nie jest rakieta, nie oszukujmy się. To prawda, oczywiście. Przy jeździe na trasie trzeba planować wyprzedzanie. Tak. No trzeba się zastanawiać nad tym, to nie można takiego manewru wykonać. Hop-siup. Właśnie, dokładnie. Tak samo było z liftbackiem, chociaż wydaje mi się, że z liftbackiem było nawet gorzej. Ale on miał mniej koni, bo to był 75 koni, tak, benzyna. Tam... 1,2. Tam wyprzedzanie to naprawdę było coś strasznego. Nawet jeśli mieliśmy pas dla siebie drugi, to naprawdę to tak. Trzeba było mieć trochę więcej odwagi. Jaj do walki po prostu. Cierpliwości. O Jezus, cierpliwość, tak. Ale tutaj byśmy tego nie powiedzieli. No dobrze, o silniku powiedzieliśmy, układ kierowniczy. To do układu kierowniczego też się trzeba przyzwyczaić. No może odszczekam to, co powiedziałem wcześniej, że ma ten zespół urwanego drążka kierowniczego. Ale rzeczywiście chodzi ona bardzo lekko, no przez to, że jest taka w pełni manualna, tak, jeśli chodzi o to, jak jest wykonana, nie usztywnia się przy wyższych prędkościach. Jest po prostu przez cały czas. Ale manewruje się raczej, bardzo tak. dobrze i jest bardzo wygodna. I to jest naprawdę tak fajne, że wsiadać do samochodu nie zachwyca was nic innego, oprócz tego, że wygonisz trzyma kierownicę. Tak, to prawda. Ciekawe. W ogóle jest fajnie wykonana, jest taka... To jest tak, jakbyś kupił samochód tylko po to, na przykład, żeby ma wygodne fotele, żeby sobie w nim siedzieć. Nie, ja myślę, że gdybym miał poskładać sobie... chociaż tutaj teraz się zastanawiam, nie przesadzajmy. Mógłbym mieć problem. Ale gdybym miał sobie poskładać taki idealny samochód tak, z tych wszystkich różnych tam części, elementów, to jeżeli chodzi o wykonanie tak i wyprofilowanie kierownicy, to wziąłbym z Rapida. Natomiast jeżeli chodzi o wielkość kierownicy, to wziąłbym sobie z Peugeota. No. Tak. No. Ale naprawdę kierownica dobrze wyprofilowana, super w dotyku, taki bardzo miękki, no fantastyczna. Ja nie potrafię tego opisać, nie wiem, z czego oni to robią. To jest skóra, no to takie, tak, no taka skóra, ale taka dziwna, no. Nogi po depilacji. Nie, naprawdę. Ty chyba znasz to. A nie powiedziałem, że moją. Aha, no tak. Tak więc kierownica mnie zachwyciła. Zawieszenie jest, to jest pierwszy samochód po Abarcie. Mnie to zastanawia. Po Abarcie, każde zawieszenie będzie dla nas miękkie. Tak, nie, ale wsiadłem po Abarcie w Rapida, to myślałem, że lecę, że jestem po prostu w niebie. No, nie powiem kilka dziur, no ale nierówności są wszędzie i rzeczywiście radzi sobie z nimi dość dobrze. No tak, ale to też zawdzięczamy, znaczy ten komfort jazdy zawdzięczamy również rozmiarowi felg. Bo tak, to jest 15 cali chyba. Się wydaje, 16. Nie. Ale rozmiar felg nie jest duży, profil opony nie jest mały, więc na to też ma wpływ. No ale no, zawieszenie samo też dobrze działa. No i hamulce, o których chciałem powiedzieć wcześniej, a się okazało najwyraźniej, że nie po... Tak, z przodu hamulce tarczowe, wentylowane, z tyłu również tarcze, ale o mniejszej średnicy, sporo mniejszej. Średnica jest słaba, naprawdę. Jest to tak mała średnica, że mógłbym przełożyć i włożyć do swojego górskiego roweru. Albo z górskiego roweru do tych... Ale może by nie zauważyli. No, wspaniale, nie? No, i dobra. Do tych hamulcy. Tak? O tym chciałem powiedzieć, że do nich się przyzwyczaić, bo łapią dość nisko i są bardzo delikatne. Są tak delikatne, że... Ale delikatne zabawę, delikatne oznacza, że nie mam do końca pewności, czy rzeczywiście zahamuje. Bo wciskam i one hamują tak wolno i tak ślamazarnie, że ja nie mam pewności, czy na pewno uda mi się wyhamować. Nie było tak, że prawie komuś tutaj wjechał, ale jest takiego, że mówię, hamuję i w normalnym samochodzie już bym znacznie zwolnił, a to mówię, cholera, muszę jeszcze mocniej docisnąć, bo chyba się nikt nie zatrzymał. Ale to jest zastanawiające, co to, nie wiem, nie zauważyli tego podczas testowania Skody? Komuś to podoba. Rapid? Jeżdżą sobie torem, jeżdżą tam, ciężko zahamować, mówią, no ciężko zahamować, to jest dobre, okej. Okay, nie, tak miało być. Może i tak było. Być może. Może i tak było. Ale do tego się trzeba przyczyć i to właśnie o tym chciałem powiedzieć, że na to bierzemy pełną odpowiedzialność za was, którzy to kupicie, uważajcie na siebie hamując tak, Rapidem. Tak, dokładnie, dokładnie. Zatem ogólne odczucia z jazdy. Jak to, jakbyś ocenił Rapida? Ogólnie będę Rapida wspominał miło, bo dobrze mi się go prowadzi, czuję się w nim dość pewnie, może nie chodzi o to, co mam pod pedałem, ale jest mi wygodnie. Są te specjalne, jeszcze o tym nie powiedzieliśmy, a to no, można podsumowanie będzie fajne, te takie specjalne, użyteczne technologie zastosowane, tak? Czyli aha, na przykład no tak, tak. Na fotelach zarówno kierowcy, jak i pasażera, oprócz tych takich kieszeni, za ich plecami są takie, pomiędzy tymi siedzeniami też takie kieszonki małe, na portfel, na nie wiem na co to jest, ale na coś jest. I gdy otworzymy klapkę wlewu paliwa, to mamy skrobaczkę do szyb i razem z taka guma też jest do ściągania wody chyba. Dodatkowo ten jeszcze telefon, czasem, to? Tak, ten właśnie jest taki jakby uchwyt, który możecie włożyć. Taki wejście na cup holder, wchodzą tu do cup holdera i tam jest takie wycięcie poprzeczne na telefon. Na telefon oraz... i jeszcze jest, akurat nie w naszym modelu, zdziwiony. Może ktoś zabrał. Może ktoś zabrał, bo może być kosz na śmieci, to jest ciekawe. Tak, śmieci. Też chowane, to jest chyba w boczku w ogóle, tak? W boczku pasażerów. To jest mądre, to jest mądre. I naprawdę, o tym, na przykład o tym do odladzania szyb, o tym urządzeniu nie powiedzieliśmy w teście, a żałuję, bo dopiero tankowaliśmy samochód już po nagraniu. I wtedy to zacząłem, a to jest naprawdę bardzo użyteczne i gdzie Skoda mogła tam coś fajnego upchnąć, a jeszcze brakuje mi z tych użytecznych latarki w bagażniku. No właśnie, a tankowaliśmy samochód dopiero po nagraniu, bo auto niewiele pali. I to jest też również duży plus. Tak. No to przejdźmy jeszcze do tego, ile kosztuje. Bo nasz egzemplarz kosztuje około 86 tysięcy złotych z tym pakietem, z tym silnikiem. I to jest bardzo, tak dalej. Bardzo dużo. I to jest bardzo dużo, bo tak naprawdę ktoś, kto myśli zdroworozsądkowo, zdecyduje się prędzej na tą nieco gorzej wyposażoną może Oktawię, mm-hmm. ale na samochód większy. Chyba, że akurat potrzebuje takiego wymiaru jak Rapid, bo nie wiem, ma idealnie wymierzony garaż na taki rozmiar samochodu. No nie wiem, nie ale wiem. No, znaczy, no kurczę, jest mnóstwo samochodów, o których byśmy powiedzieli, że są za drogie i tak się sprzedają, tak? Czyli Skoda też na to liczy i myślę, że jeśli nie brałbym innych samochodów pod uwagę tylko tak rozmiarów, to byłby kandydat, bo no kurczę, można by tam trochę zmienić, ale... To jest tak, że po prostu to nie jest tak, że ludzie nie będą kupować Rapida, tak? No, oczywiście, Spacebacka, tak? Tylko chodzi o to, że nie jestem pewien, czy ktokolwiek w Polsce, może się ktoś znajdzie, ale nie wiem, jak dużo osób kupi sobie Rapida Spacebacka skonfigurowanego całkowicie, wiesz, full, nie? Mhm. Na full. Tak samo, wiesz, no, można kupić... No, stanę, można tam kupić... jest takiego skonfigurowanego? No pakiet staje jest, tak? No, wiadomo, są te takie, ten komutator pogodowy i tak dalej, to kosztuje, no ale ta cena jest trochę przegięcie, bo ten samochód mógłby kosztować w tym wyposażeniu, nawet z tym pakietem staje, powiedzmy, 65 tysięcy, 60 tysięcy, o! Mhm. I to jest cena rozsądna. Ale nie 86, bo to jest, kurczę, za dużo. No dobrze, to zaraz to sprawdzę. Co tam jest? Wiesz, to jest tak, że można kupić Skodę Rapid Spaceback za 90 tysięcy złotych nawet, jasne. Nie? No z tym a i tak plus, samo, tak samo można kupić Audi A3 Sportback za 200 tysięcy złotych. Można. Znajdziesz dużo takich tak więc... modeli, myślisz, w Polsce? Nie. Audi A3 ale w Genewie, owszem, w Szwajcarii. to na pewno. Tutaj już włączam. Dokładnie. Cena modelu bazowego to była 76 550 zł. Tak, a naszego 86 050 zł. Tak, i tutaj wchodzi, płaciliśmy za pakiet Comfort dla Elegance, to jest 1650 zł, pakiet Style 4600, system nawigacji 2400, w ogóle te ceny za system. To już, wiesz co, to ja chyba bym sobie wolał kupić nawigację porządną za... Max 1000 zł, taką naprawdę, co ma wszystko. Mhm. Alarm z funkcją monitorowania wnętrza, czujnikiem przechyłu i zdalnie sterowanym centralnym zamkiem. 900 zł, pakiet Xenon dla pakietu Style 1500. No i właśnie się robi, że całkowity koszt wyposażenia opcjonalnego to jest 14 200 zł. Mhm. Czyli po prostu, jeżeli wybieracie sobie wersję wyposażenia Elegance w Rapidzie Spaceback, no to ta cena winduje bazowa od 76 550 zł. Ale no ogólnie ocenę samochód, no chyba nie powiesz, że jest zły. Wiadomo, mogli się coś nie zmienić. Ale jestem zadowolony, ja lubię Rapida. I tak bałem się trochę o twoją opinię, myślałem, że ci się właśnie nie będzie podobać. Pamiętam, że z Liftbacka nie byłeś jakoś tak... No z Liftbacka nie byłem bardzo zadowolony, ale jestem fanem, no kurczę, mimo tej ceny Rapida włączam cały czas te samochody tańsze, tak? Ja jestem takie, fanem właśnie w ogóle te tej tanie. Półki. I to jest właśnie ciekawe, ja bo bardzo to lubię. Takie samochody, ja cały czas nawiązuję, kurczę, tego samochodu, który mieliśmy, czyli do Celize, bo to jest chyba jedyny samochód z nowych, ogólnie nowy samochód jako nowy, na którego byłbym w stanie wydać tyle, ile oferuje producent. Bo widać, że płacimy a ja za to tak mało, nie jeździłem, to nie wiem. No wiem. Ale widzimy, za co płacimy tak mało. No, za to, że właśnie zamykając sklep bagażnika, to na lata w ogóle w dwie strony, na jakiejś trzęsienie ziemi. Ale producent się nie oszukuje. Ale nie oszukuje. Tak, nie mówię, że ktokolwiek inny mnie oszukuje, ale no jednak wiele cen samochodów jest no trochę wywindowanych, chociaż i tak podobno, jeśli patrząc na te wszystkie technologie, które są zastosowane w samochodach ogólnie, na te wszystkie drobiazgi, to i tak samochody kosztują śmieszne pieniądze. Ale no... Przygodę z Rapidem Spaceback wspominam dobrze. Lubię Rapida i jest to samochód, który byłbym w stanie polecić, tylko ja tak jak mówiłem, nie jestem za bardzo zadowolony ze skrzyni DSG i myślę, że nie jestem zadowolony z... Chociaż ten silnik... Nie, ja chyba nie lubię diesli po prostu, tak mi się wydaje. Ja bym wolał benzynę. Myślę, w ogóle pamiętam, bardzo dobrze wspominam ten silnik MPI 75 koni, mimo że był miał mało koni, nie miał przyspieszenia, ale jakoś tak mi się bardzo dobrze nie jeździło. Bardzo dobrze mi się tym samochodem jeździło, naprawdę, więc no to może coś takiego. W takim razie, jeżeli bylibyście zainteresowani kupnem, to zachęcamy raczej. Tak, zdecydowanie. Tak. Jeśli dysponujesz takimi pieniędzmi i z pełną odpowiedzialnością, tak. Tylko uważajcie na hamulce. Oczywiście najpierw pojedźcie, nie kupujcie na Allegro z wysyłką w ciemno, ale polecamy się przejechać, bo naprawdę warto. No i to było na tyle. Myślę, tak, że skończymy w tym momencie nasz pierwszy odcinek podcastu Słuchamy Jazdy Próbne. Zapraszam Was na naszą stronę, na nasz fanpage, na nasz kanał na YouTube. Wszystko tak, / Jazdy Próbne. Strona internetowa jazdypróbne.com. Z Wami był Łukasz Zaczyński oraz Marcin Wleźlak. Dziękujemy za uwagę. Mamy nadzieję, że jeszcze nie śpicie. Życzymy miłej reszty dnia. Spokojnych nuc. Tak, spokojnych nocy i zapraszamy do oglądania odcinka w poniedziałek o 20 oraz do słuchania następnych podcastu. Numerów tak, w odcinku kolejną środę podcastu Słuchamy Jazdy Próbne. Do widzenia. Do usłyszenia.